4. อัตถกถากันติกะอัตถุทาระ1กุศลติกะ1384สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล1385สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไฉนจิตตุปบาทที่เป็นอกุศล12สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล1386สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต2เวทนาติกะ1387สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล4ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล5และฝ่ายกิริยาอย่างละ5ดวงฌาน3และฌาน4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน3และฌาน4ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนา1388สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโสมนัส2และกายวิญญาณที่สรคตด้วยทุกข์เว้นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา1389สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล6ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล10ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล6ฝ่ายกิริยา6รูปาวจรจตุตถฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูปาวจร4ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระจตุตถฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเวทนา3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา3วิปากติกะ1390สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นไฉนวิบากในภูมิ4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นวิบาก1391สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นไฉนกุศลในภูมิ4และอกุศลสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดวิบาก1392สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นไฉนอัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก4อุปาทินติกะ1393สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนวิบากในภูมิ3และรูปอันกรรมปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน1394สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลอัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปอันกรรมไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน1395สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถื และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 5. สังกิริฏฐิกะ 1,396 สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนอกุศลจิตตุปบาท 12. สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส 1,397 สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส 1,398 สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส 6. สวิตกติกะ 1,399 สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นไฉนกามาวจรกุศลอกุศลจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล11ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล2ฝ่ายกิริยา11รูปาวจรปฐมฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระปฐมฌานฝ่ายกุศลวิบากเว้นวิตกและวิจารที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีทั้งวิตกและวิจาร 1,400 สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นไฉนทุติยฌานในรูปาวจรปัญจกนัยฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาทุติยฌานในโลกุตระปัญจกนัยฝ่ายกุศลและวิบากและวิตกเว้นวิจารที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร 1,401 สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นไฉนทวิปัญจวิญญาณทั้งหมดฌาน3และฌาน4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูป4ฝ่ายกุศลวิบากแห่งกิริยาฌาน3และฌาน4ฝ่ายที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลวิบากวิจารที่เกิดขึ้นในทุติยฌานในปัญจกนัยรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีทั้งวิตกและวิจารวิจารที่เกิดพร้อมกับวิตกกล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจารไม่มีวิตกมีเพียงวิจารหรือไม่มีทั้งวิตกและวิจาร 7. ปีติติกะ 1,402 สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นไนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล4ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล5ฝ่ายกิริยา5ทุติยฌาน2และฌาน3ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน2และฌาน3ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นปีติที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสรคตด้วยปีติ 1,403 สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล4ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล6ฝ่ายกิริยา5ฌาน3และฌาน4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน3และฌาน4ที่เป็นโลกุตระกุศลและวิบากเว้นสุขที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยสุข 1,404 สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายอกุศล6ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล10ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล6ฝ่ายกิริยา6รูปาวจรจตุตถฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูป4ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระจตุตถฌานฝ่ายกุศลและวิบาก เว้นอุเบกขาที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยอุเบกขาปีติไม่สหรคตด้วยปีติแต่สหรคตด้วยสุขไม่สหรคตด้วยอุเบกขาสุขไม่สหรคตด้วยสุขแต่ที่สหรคตด้วยปีติไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติก็มีจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัสสองกายวิญญาณที่สหรคตด้วยทุกข์อุเบกขาเวทนารูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขา 8. ทัศนติกะ 1405 สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยทิฏฐิ4ดวงจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค 1406สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุทธัจจะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัส2สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มี 1407 สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3 9. ทัศนเหตุติกะ 1408 สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ4ดวงจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาเว้นโมหะที่เกิดในจิตตุปบาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค1409สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเว้นโมหะที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัส2สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีมีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มี1410สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ4วิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3 10. อาจยคามิติกะ 1411 สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นไฉนกุศลในภูมิ3และอกุศลสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ1412สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน1413สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นไฉนวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน 11. เสกขติกะ 1414 สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผลเบื้องต่ำ3สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของเสขบุคคล 1415 สภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลเป็นไฉนอรหัตผลที่เป็นผลเบื้องบนสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของอเสขบุคคล1416สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเป็นไฉนกุศลในภูมิ3อกุศลวิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล12ปริตติกะ1417สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นไฉนกามาวจรกุศลอกุศลกามาวจรวิบากทั้งหมดกามาวจรอัพยากตกิริยาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปริตตะ1418สภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นไฉนกุศลและอัพยากฤตที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นมหคตะ1419สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัปปมานะ13ปริตตารมณติกะ1420สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นไฉนกามาวจรวิบากทั้งหมดมโนธาตุที่เป็นกิริยามโนธาตุที่เป็นอเหตุกะกิริยาซึ่งสรคตด้วยโสมนัสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์1421สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นไฉนวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมหคตะเป็นอารมณ์1422สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอัปปมานะเป็นอารมณ์จิตตุปบาทที่เป็นญาณวิปยุตจากกามาวจรกุศล4จิตตุปบาทที่เป็นญาณวิปยุตฝ่ายกิริยา4อกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีมหคตะเป็นอารมณ์แต่ไม่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์หรือมีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีจิตตุปบาทที่เป็นญาณสัมปยุตด้วยกามาวจรกุศล4ฝ่ายกิริยา4รูปาวจรจตุตถฌานฝ่ายกุศลและกิริยามโนวิญญาณธาตุที่เป็นอเหตุกะกิริยาซึ่งสรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีกล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีฌาน3และฌาน4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาจตุตถฌานวิบากอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะสภาวธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปมานะเป็นอารมณ์รูปและนิพพานชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้14หีนติกะ1423สภาวธรรมชั้นต่ำเป็นไฉนจิตตุปบาทที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นต่ำ1424สภาวธรรมชั้นกลางเป็นไฉนกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นกลาง1425สภาวธรรมชั้นประณีตเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สามัญญผล4และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นประณีต15มิจฉัตตติกะ1426สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นไฉน จิตตุปบาทที่เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยโทมนัส2สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีให้ผลไม่แน่นอนก็มี1427สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นไฉนมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน1428สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิ3วิบากในภูมิ3อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น16มัคคาลามนติกะ1429สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์เป็นไฉนจิตตุปบาทที่เป็นญาณสัมปยุตฝ่ายกามาวจรกุศล4ฝ่ายกิริยา4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีแต่ไม่มีมรรคเป็นเหตุที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์หรือมีมรรคเป็นอธิบดีอริยมรรค4ไม่มีมรรคเป็นอารมณ์แต่มีมรรคเป็นเหตุที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอธิบดีก็มีรูปาวจรจตุตถฌานที่เป็นฝ่ายกุศลและฝ่ายกิริยามโนวิญญาณธาตุที่เป็นอเหตุกกิริยาซึ่งสรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นอารมณ์แต่ไม่มีมรรคเป็นเหตุที่ไม่มีมรรคเป็นอธิบดีแต่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีจิตตุปบาทที่เป็นญาณวิปยุตสี่อกุศลทั้งหมดวิบากแห่งกามาวจรทั้งหมดจิตตุปบาทฝ่ายกิริยา6ฌาน3ฌาน4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาวิบากแห่งจตุตฌานอรูปฌาน4ฝ่ายกุศลวิบากกิริยาและสามัญญผล4สภาวธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีรูปและนิพพานรับรู้อารมณ์ไม่ได้17อุปันนติกะ1430สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไฉนวิบากในภูมิ4รูปอันกรรมปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดแน่นอนก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดกุศลในภูมิ4อกุศลอัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปอันกรรมไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดขึ้นก็มียังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนิพพานกล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นแน่นอน18อตีตติกะ1431เว้นนิพพานแล้วสภาวธรรมทั้งหมดที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีนิพพานกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน19อตีตารัมมณติกะ1432สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นไฉนวิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์1433สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อย่างเดียวไม่มี1434สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นไฉนปัญจวิญญาและมโนธาตุ3สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์จิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล10มโนวิญญาณธาตุที่สรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายอกุศลวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นอเหตุกะกิริยาซึ่งสรคตด้วยโสมนัสสภาวธรรมเหล่านี้ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีท ที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีกามาวจรกุศลอกุศลจิตตุปบาทฝ่ายกิริยา9รูปาวจรจตุตถฌานฝ่ายกุศลและกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีและกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ฌาน3และ4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาจตุตถฌานวิบากอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์สามัญญผล4สภาวธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์รูปและนิพพานชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้20อัจฉัตติกะ1435เว้นรูปที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์และนิพพานแล้วสภาวธรรมทั้งหมดที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีรูปที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์และนิพพานชื่อว่าเป็นภายนอกตน21อัจฉัตตารมณติกะ1436สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นไฉนวิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์1437สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นไฉนฌาน3และฌาน4ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาจตุตถฌานวิบากอากาสานัญจายตนะมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์และสามัญญผล4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เว้นรูปแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เป็นกามาวจรทั้งหมดรูปาวจรจตุตถฌานฝ่ายกุศลและกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีอากินจัญญายตนะกล่าวไม่ได้ว่ามีธรรมภายในเป็นอารมณ์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์หรือมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์รูปและนิพพานชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้22สนิทัสสนติกะ1438สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นไฉนรูปายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นได้และกระทบได้1439สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นไฉนจักขายตนะโพธพายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้แต่กระทบได้1440สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นไฉนกุศลในภูมิ4อกุศลวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิ3รูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ติกะอทุฏฐาระจบ